بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. Tunaendelea na majalisi zetu zinazohusiana na adabu at-talibi au adabu talibi al-ilmi, adabu za mwenye kuitafuta ilmu. Haya ameeleza al-muallif na baadhi ya ahli ilmi katika muallafati zao. سؤال الإخلاص، نسأل لمحبة الله ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم لميونغوني وآداب زنزنهوس أنتو ييمن ييمن مموجة مكون طالب العلم أو غير طالب العلم. Ni mtu anayetafuta ilmu au si katika wenye kuitafuta ilmu, lakini akitaka kufanikiwa mtu huyu ni sharti ajipambe na haya tuliyoyataja. Akitaka kufanikiwa katika ibada zake zikubalike mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala, basi ajipambe na ikhlas, kwa sababu ni miongoni, ni sharti muhimu miongoni mwa masharti ya ibada, na hili linafahamika. Kadhalika mahabbatullahi wa rasulihi, katika mahabbatullahi wa rasulihi kuna lazima mutaba'atu rasul sallallahu alayhi wa alihi wa sallam, kama alivyoeleza Allah subhanahu wa ta'ala katika ayatul mihna: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. ويكيف شرطي نهيلي ونعطوني ونجيني ونلتاج موجه ومجه كما شرطي يا عبادة بعد إخلاص، بعد إخلاص نجفوتي المتابعة، متابعة الرسول صلى الله عليه وآله وسلم. جمع جنجين مهم أنبالو في المتاجة كما نتاجة الشيخ بكر بن عبد الله أبو زيد، يقول لك سما كن على جادة السلف الصالح، كن على جادة السلف الصالح. كيش أكسيما كن سلفيا على الجادة، أكتفسير طريق السلف الصالح من الصحابة رضي الله عنهم فمن بعدهم ممن قفى أثرهم في جميع أبواب الدين. فقم مش ومعلز ياك أنا موسيا طالب العلم anamwambia kuwa juu ya njia ya as-salafu salih, yani kuwa wewe ni salaf, mwenye kujinasibisha na salaf, ukiwa katika njia ya sawa, njia ya as-salaf as-salih ambao ni masahaba radhiyallahu anhum, kisha wale waliokuja baada yao na waliofuata athari zao, miongoni mwa wale waliofuata athari zao yani nyayo zao na hatua zao katika milango yote ya dini. Wewe unapokuwa katika kuitafuta ilmu, basi jilazimishe juu ya njia hiyo, ndiyo utafanikiwa. Kinyume na hivyo hutafanikiwa katika utafutaji wako wa ilmu. Al-Sheikh Muhammad bin Salih al-Uthaymeen rahimahullah ta'ala akasema hadhihi al-wasiya min ahamm ma yajib, wasiya huu ni katika yale yaliyo muhimu zaidi katika yanayopasa. Wa huwa an yakuna al-insanu ala tariqi as-salaf as-salih, na ni mtu kuwa katika njia ya as-salaf as-salih fi jami'i abwab ad-din, katika milango yote ya dini, min at-tauhid wal-ibadat wal-muamalat wa ghayriha, huwa katika njia ya as-salaf as-salih katika milango yote ya dini, milango ya tauhid, katika mambo ya ibada, katika muamala na watu wa ghairi, na yasiyokuwa hayo, fuata njia ya watu hao, pita katika njia waliopita watu hao. Kisha akasema kadhalika, alika ayuha talib an tatruka aljidala walmiraa lianna aljidala walmiraa huwa albabu alladhi yughliqu tariq as-sawab. Kama hivyo ni juu yako wewe talibul ilm kuacha majadiliano na ubishi, kwa sababu majadiliano na ubishi ni mlango ambao unafunga milango ya usawa, kupata sawa. Fa innahuma yahmilani almar'a ala an yatakallama liyantasira li nafsi, kwa sababu mambo hayo yanampelekea mtu kuzungumza ili ajitetee nafsi yake. Hatta law bana lahu alhaqq tajiduhu imma yunkiru an yunkirahu wa imma yu'awwilahu ala wajhi mustakrahin, hata inapombainikia yeye haki utamkuta imma ataikanusha, ataipinga haki hiyo, na imma ataipa ta'wili na tafsiri juu ya wajhi ambao kwa njia ambayo itakuwa ni yenye kuchukiwa. Intisara ya nafsi, pengine akafanya hivyo kwa ajili ya kuitetea nafsi yake. Alhasib almuallif rahimahullah ta'ala amemtaka talibu alilmi kuwa ala jaddati as-salaf as-salih, aya katika njia sawa, njia as-salaf as-salih. Haya yanayosema na wanavyoni na kuelekeza watu wawe katika misimamo hii, si mambo ambayo watu wameyatunga tu. Kuna wachuoni fulani wa mashaikh fulani wameamua kutunga misimamo wakawalazimisha watu waifuate misimamo hiyo. Si hivyo, haya ni mambo yameelezwa ndani ya Qur'an, haya ni mambo yameelezwa katika sunna za Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Baadhi ya watu wanajaribu kufanya tanfir katika kulikataa hili. Hakuna haja kujinasibisha salafi salafu salih kadha, kwa mambo haya hakuna, si sote Waislamu. Haya mambo ni kutoka kuwagawa Waislamu tu, sema huyu salafi kadha, huyu sio salafi. Umepata wapi? Qur'ani imetutaka sisi tuwe Waislamu, haikutuambia tuwe kadha wa kadha. Masahaba hakujiita hivyo, lakini kwa sababu ya ujinga, na mara nyingi wajinga ndio wanaoharibu katika dini, ndivyo ilivyo. Lau angelinyamaza mjinga la staraha nnas, watu wangestarehe. Lakini kwa sababu ya ujinga katika dini, mtu akaona kwamba ajua, na wengine waige ujinga kwa wengine. Kamsikia mtu fulani asema, naye asema tu anuku vile vile. Hakuna vitu kama hivyo, anapinga kitu ambacho kiko mbele yake pengine, lakini kwa sababu haoni Kwa hiyo watu kujinasibu na manhaj na madhhab na tariq ya as-salafu salih ni jambo ambalo ni ma'muru bihi fi al-Qur'an wa sunna. Jambo hili limeamrishwa ndani ya Qur'an na katika as-sunna, fahamu tu maneno. Alafu kitu kingine, utaona watu hawa wanaosema maneno haya wanatanakadhu sana, wanajigonga, wanaweza kulipinga hili ambalo lina dalili kwenye kitabu na sunna, wakanipasisha jingine ambalo halina dalili kwenye kitabu na sunna. Tanakadhu kama tutakavyoona katika maelezo yetu insha Allah. Na hiyo ni katika alama za batil, kwa sababu watu wa batili siku zote hawawi na msimamo wa sawasawa katika mambo, kila watatanakad, kwa sababu walau kana min indi ghairi llahi lawajadu fihi ikhtilafan kathira. Na lau ingelikuwa Qurani yatoka mbele asiyekuwa Allah subhanahu wa ta'ala, basi wangekuta ndani ya Qurani migongano mingi. Maana yake ni kwamba kama Qurani, maadamu Qurani imetoka kwa Allah, haina mgongano na maneno yoyote na misimamo yoyote yalikuwa kinyume na Qur'an, kwamba hayatoki kwa Allah wala kwa mtume wake sallallahu alaihi wasallam, utayaona yanagongana. Haya yanayapiga haya na haya yanayapiga, hakuna msimamo. Hapa kitu cha kufahamu ni kina nani as-salafu salih. Inapotajwa neno hili, inapotajwa neno hili as-salafu as-salih, pengine likawa ni geni kwako, uliza nini maana ya as-salafu as-salih. Maana yake ni watangulizi waliowema. Katika kila umma kuna waliotangulia waliowema, wale wafuasi na khawas wa ar-rusul, wale watu maalumu waliotangamana na mitume wao, yani kwa lugha nyingine maswahaba wa mtume sallallahu alaihi wasallam. Kama ni wakati wa Isa, ni wale hawariyu Isa, wale watu mukhlisuna walikuwa Isa alaihi salatu wassalam, wanafunzi wake. Hivyo hivyo kwa Musa na kwa wengineo katika mitume, walikuwa wana watu wao karibu kabisa waliowaamini na waliopokea mafunzo yao na waliwasaidia katika kueneza mafunzo baada ya wao kuondoka. Kwa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam alikuwa na watu wake wa karibu kabisa, na hili analikubali kila Muislamu. Hawa watu wa karibu kabisa wanaitwa maswahaba, masahaba wa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Na hao masahaba wenyewe hawakuwa katika daraja moja wote, wako katika tabaka tofauti tofauti. Wako waliotangulia mwanzo kabisa, as-sabiqun al-awwalun min al-muhajirin wal ansar, wale watu wa mwanzo kabisa waliotangulia katika Uislamu katika muhajirun na katika ansar. Kisha kuna waliokuja baadaye, kwa daraja zao ziko tofauti, na alitofautisha ni Allah subhanahu wa ta'ala ndani ya Qur'an. Kwa masahaba wa katika tabakat, kwa wale watu wa mwanzo walioishi na mtume sallallahu alaihi wasallam wakasuhubiana naye wakati aya zikiteremka, wao wako na mtume sallallahu alaihi wasallam. Pengine mtu aliuliza swali ikateremka kwa ajili yake yeye, ikateremka aya, vipi hii ya Rasulullah, ambao subiri mara wahi unakuja hilo kadha wa kadha wa kadha wa kadha, jawabu lake litakuja baada ya kuuliza yeye swali. Au mtu aliteleza akifanya jambo fulani likasahihishwa, ukaja wahi ukateremsha ukasahihisha kwamba kuna hivi na hivi na hivi. Wale watu walioishi na mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam, na mara nyingine mtume sallallahu alaihi wasallam akiwatuma, nendeni mahali fulani kufikisheni kitu fulani kwa niaba yake, wakawa wanatumwa na mtume sallallahu alaihi wasallam kwenda sehemu tofauti tofauti kufikisha risala. Haya yametajwa katika taarikhi yako, inafahamika, halipingi ile ila jahil au muanid. Kwa hiyo watu hawa ambao wameyatendia kazi yaliyoteremshwa kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Ikija ya ayyuhalladhina amanu, kuna watu wanaambiwa pale, fanyeni kadha wa kadha wa kadha, fanyeni kadha, msifanye kadha wa kadha, wanaambiwa wale, na wanamuona Mtume sallallahu alaihi wasallam anafanya na wao wanafuata. Kama ni as-sala, basi wao wanaitekeleza swala kwa mujibu wa Qur'ani na ufahamisho na ufanuzi wa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Kama ni jambo la az-zaka hal kadhalik, kama ni as-sawm hivyo hivyo, na ibadati nyinginezo. Kama ni jambo la tauhid hivyo hivyo, wanafahamu kwa kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam maelezo yake. Wao shahadu at-tanzila wa at-ta'wila, wameshuhudia ule kuteremshwa Qur'an na tafsiri ya Qur'an kutoka kwa Mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. Bali si hao tu, baada ya kuondoka Mtume sallallahu alayhi wa sallam, likaja kundi lingine la wanafunzi wa masahaba. Hawa wamepokea kutoka kwa Mtume sallallahu alayhi wa sallam mafunzo katika kila sehemu, katika kila uwanja wa maisha, katika tauhid, katika ibadat, katika muamalat. Hakuna jambo la kuwakurubisha wao na pepo ila Mtume sallallahu alayhi wasallam amewafundisha, na wala hakuna jambo la kuweka mbali wao na moto ila Mtume sallallahu alayhi wasallam aliwatahadharisha. Sasa baada ya kuondoka Mtume sallallahu alayhi wasallam, watu hawa waliibeba risala hii wakawafundisha waliowafuatia, wakiwemo watoto wao, jamaa zao ambao hawakumwona Mtume sallallahu alaihi wasallam. Kwa hiyo watu wa aina hii ambao wao wamechukua risala na wao kutoka kwa waliochukua risala kutoka kwa Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam, na wao wakaieneza katika miji, wanaitwa attabi'un. Na wale ambao sasa wameshika mafunzo yale barabara kabisa sawa sawa kutoka kwa masahaba wa Mtume sallallahu alaihi wasallam, ndio hao wanaitwa attabi'una lahum bi ihsan, na wale waliowafuata waliowafuatia wao kwa wema. Sasa lau ingekuwa ni masahaba tu tungesema shikamana ndio masahaba, lakini katika hao kuna masahaba na ambao si masahaba. Katika lugha ya Kiarabu hao watangulizi wanaitwa as-salaf, watangulizi waliotangulia. Sasa waliotangulia wako wema na wako waovu. Si kila aliyetangulia mwema, kwa hiyo ikafanywa at-taqi, ikafanywa qaid pale, ikawekwa qaid, kifungo kikafunga kwamba watangulizi hawa ni wale as-salafu as-salih, watangulizi walio wema, masahaba yani, na matabi'in yani wanafunzi wa masahaba na wanafunzi wa wanafunzi wa masahaba. Tafsiri hii ya kuwaingiza masahaba na wanafunzi wa masahaba na wanafunzi wa wanafunzi wa masahaba imetokana na kauli ya Mtume sallallahu alaihi wasallam, khairu nnasi qarni thumma alladhina yalunahum thumma alladhina yalunahum, walio bora zaidi katika watu, watu bora zaidi ni wale waliokuwa katika karne yangu, kisha ni wale ambao wanawafuatia wao, kisha ni wale wanawafuatia hao. Ndio maana tukapata hapa kwamba kumbe as-salafu salih ni hivi vizazi vitatu, kwa sababu neno al-qarni katika lugha ya Kiarabu ina maana zaidi ya moja. Hivi sasa ukisema qarni, karne Kiswahili, Kiingereza wanatafsiri kwamba ni miaka mia, yani makisio tu. Lakini neno al-qarni hasa na maana ya al-jayl, generation, kizazi, kizazi cha masahaba, kizazi cha watoto wa masahaba, yani waliokuja baada ya masahaba ambao hawakumwona Mtume sallallahu alaihi wasallam, alafu kizazi kilichokuja ambacho hakikuwaona masahaba, kimewaona waliowaona masahaba. Hivi ni vizazi vitatu bora. Kwa hadithi hii hawa wanaingia kwa katika as-salafu salih. Ila uipinge hadithi, tukuja maelezo sasa kuhusiana na hadithi ni sahihi au si sahihi, mjadala mwingine huu. Lakini hadithi ni sahihi, haina shaka, la ghubara alayhi. Kwa wale wanaokubali hivi, basi wafahamu kwamba hivi ndio vizazi bora, wakati wao ndio wakati wa kheri. Lau Uislamu ulifika katika qimma, ukawa umefika kwenye kilele chake kabisa katika wakati huu. Na hilo limeshuhudiwa na taarifu yaliyotokea yametokea, lakini hilo halipingi ubora wa Uislamu na afdhalia ya kizazi hiki na vizazi hivi vitatu. Kwa hiyo ukiangalia Waislamu wala watangulizi wao ambao ni masahaba, kisha kizazi kilichofuatia baada ya masahaba, kisha kizazi kingine kilichofuatia baada ya kizazi cha yani baada ya kizazi cha waliomuona Mtume sallallahu alaihi wasallam, kikaja kizazi kingine ambacho hakikumuona Mtume sallallahu alaihi wasallam, kimewaona waliomuona Mtume sallallahu alaihi wasallam, kisha kaja kizazi kingine kikaja kilichofuatia kilichowaona, hakikuona masahaba lakini kimewaona na kuwadiriki waliowaona masahaba. Ulimuona Anas bin Malik? Mimi nimemuona Anas bin Malik, nilikutana naye. Hiki ni kizazi cha pili cha hawa waliona kina Anas. Maadamu wewe hukumdiriki Mtume sallallahu alaihi wasallam, umemdiriki sahaba, basi wewe ni katika waliofuatia. Hicho ni kizazi cha tatu. Na wewe hukumuona sahaba, umemuona wanafunzi wa sahaba, basi wewe ni kizazi kingine hicho. Hiki ni kizazi cha pili na hiki ni kizazi cha tatu. Hali kuna namna hiyo. Na hivi vizazi vyote viko katika kheri, lakini kila jambo linapozidi kuendelea na wakati unazidi kuendelea, basi kuna mambo mengi yanatokeza ambayo sio sawa, lakini wanapatikana wale watu wa kheri, na kheri inakuwa na nguvu. Walillahi alhamdu wal minna. Sasa Uislamu unawahimiza Waislamu wafuate mwenendo wa watu hawa. Qur'an inawahimiza Waislamu, fuateni hicho kitabu na sunna, fuateni mafunzo ya Mtume sallallahu alaihi wasallam, fuateni Qur'an, lakini hakikisheni kwamba hiyo Qur'ani mnaitabik, mnaifanyia kazi kama walivyoifanyia kazi hawa, walivyofahamu, walivyoelewa na kumwelewa Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Msitoke njia katika njia yao. Sasa kufanya hivyo ndio kufuata hiyo jadatu salafi salih, ndio kuifuata hiyo njia ya salafi salih. Na tukipiga mfano wa watu, labda watu waliomdiriki Mtume sallallahu alaihi wasallam, ukiwataja alkhulafa ar-rashidun al-ashara al-mubashirun bil janna, imma makhalifa wale waongofu wanne, au watu wale kumi waliobashiriwa pepo, au ahlu badri, ahlu bai'ati ridwan, ahlu sulhi al-hudaybiya na wengineo. Ukiangalia majina yao yameorodheshwa na yako katika kitabu maalum, lakini hawa waliotangulia katika Uislamu wakina yani As-Siddiq Abu Bakr radhiyallahu ta'ala anhu, wa Umar al-Faruq, wa Uthman ibn Urayn, wa Ali ibn Abi Talib radhiyallahu anhum, hawa ni makhalifa na ni watu wa karibu sana wa Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam, watu wa karibu kabisa. Mara chache kusikia habari ya Mtume sallallahu alayhi wasallam amekwenda mahali fulani, amerudi mahali fulani, amekaa mahali fulani, watu hawa hawapo, hasa Abu Bakr. Hakutoka Mtume sallallahu alayhi wasallam wala hakurudi ila yuko pamoja na Abu Bakr as-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu wa arda, na wengineo katika watu wake wa karibu, wakeze Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam, ndugu zake na jamaa zake. Hawa ni masahaba bora kabisa na watu bora kabisa, kwa sababu wameshuhudia na mtu aliye bora kabisa ambaye ni Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Wewe watakiwa katika dini yako uhakikishe kwamba hutoki njia ya watu hawa. Ndio maana Allah subhanahu wa ta'ala katika kitabu chake akaeleza ameelezea kwenye kitabu chake suala la watu ni kustahiki radhi zake na kuingia katika janna. Akasema wasabiqun al-awwalun, na wale waliotangulia. Sabiquna ni wale waliotangulia, ay alladhina sabaqu, wasabiqun al-awwalun, na waliotangulia wa mwanzo. Min al-muhajirin wal-ansar, ambao ni muhajirina na ansar. Kisha akasema walladhina ittaba'uhum biihsani, na wale ambao wamewafuatia hao kwa wema. Radiyallahu anhum wa radu an, Allah amewaridhia wao na wao watamridhia yeye Allah subhanahu wa ta'ala. Wala sawfa yu'tika rabbuka fatarda, na punde atakupa mula wako wewe utaridhia tu kwa yale atakayokupa katika mambo ya khairat katika jannati an-na'im. Kwa hiyo na wale waliowafuatia wao kwa wema, akasema hivi, waliowafuatia hao kwa wema, kwa maana wakafuata, walifuata baada ya hao, ni kizazi kimekuja baada ya kizazi hicho, kufuata kwa wakati, kwa maana baada ya hawa na kufuatia hawa. Kwa sababu huko nyuma pia katika zama za mitume kuna watu walikuja, watu waovu baada ya mitume. Fakhalafa min ba'dihim khalfun adha'u as-salah wattaba'u ash-shahawat, walikuja kilifuata baada yao kizazi kiovu. Fakhalafa min ba'dihim khalfun, na kilifuatia baada yao kizazi kiovu. Kizazi kiovu kwa khalfu, kilifuata baada yao kizazi kiovu. Adha'u as-salata, ambacho kiliipuuza swala. Wattaba'u ash-shahawat, na kikafuata matamanio ya nafsi. Fasawfa yalqawna ghayya, haya ni maelezo anayosema Allah subhanahu wa ta'ala. Sasa alhamdulillah, sisi tuna as-salafu salih, hatuna khalfu. Pamoja kwamba khalfu wapo, vizazi viovu, hatutakiwi kufuata njia hii. Tunatakiwa sisi tufuate njia ya hawa almuhajiruna walansar, alawaluna sabiquna alawaluna min almuhajirina walansar, tufuate njia yao biihsan, kwa wema. Ndio maana Allah akasema neno hili walladhina ittaba'uhum biihsan, na wale ambao wamewafuatia wao kwa wema, yani kwa maana wakafuata athar na njia waliopita watu hawa. Fi jami'i abwab ad-din min at-tawhid wal-ibadat wal-muamalat wa ghayri dhalik, wakafuata njia ya watu hawa wema katika milango yote ya dini, katika milango ya tauhid, katika milango ya ibada na katika milango ya miamala. Wao wakafuata njia ya watu hawa. Kwa hiyo wale kwa lugha fupi wanaitwa as-salafu as-salih, watangulizi walio wema. Na wewe ukifuata njia yao utakuwa wewe ni salafiyun, ni mwenye kujinasibu na wale. Yani ya nisi kun salafi, yani kuwa ni mwenye kujinasibisha na usalafu na salafu wema. Kwa hiyo wewe jinasibisha na wale, na hiyo ndiyo njia ya salama. Sasa Allah subhanahu wa ta'ala anafanya jazaa na thamara ya kufuata njia ya hao waliotangulia wema, walladhina ittaba'uhum biihsani, nasema radiyallahu anhum, Allah subhanahu wa ta'ala amewaridhia wao. Waradhu anhu, na wao tamridhia yeye. Kinyume chake, kama wewe hukufuata mwenendo wa masahaba kwa wema, basi wewe hutaweza kupata radhi za Allah subhanahu wa ta'ala, hutazipata, hutapata radhi za Allah subhanahu wa ta'ala, kwa sababu hukufuata njia waliokutangulia kwa wema. Wewe ulitafuta njia yako ukajiona una akili sana, kwani sharti nifuate sahaba, kwani sharti nifuate kadha, ukaanza kuleta tawili na maelezo chungu nzima, kwa sababu ya ujinga wako au kwa sababu ya matamanio ya nafsi yako, ukaacha njia ile. sifahamu ya kwamba utakuwa ni katika waliokula hasara na wala hutazipata radhi ya Allah. Wa a'adda lahum jannatin, sitosha na Allah subhanahu wa ta'ala watu hawa wamewaandalia pepo ambazo tajri tahtaha al-anhar khalidina fiha abada dhalika al-fawz al-azim. Ayati zilizokuja kulieleza hili ni nyingi tu kuonyesha kwamba lazima Muislamu ili afanikiwe ni lazima afuate njia ya waliotangulia kwa wema. Sasa pingine ninalokuumiza wewe ni neno as-salafu salih, ulitaka tu tafuta nyingine, lakini fuata njia ya hapo. Leo hili si la jana na juzi kwamba mwaka jana nilizuka au miaka kumi iliyopita, la, ni maneno yamo ndani ya vitabu na katika maelezo ya sahaba tabi'in, yani hasa istilahi hii katika wakati wa tabi'in, atba'u tabi'in ikitumika sana. Kwa maana hii neno amelitumia Mtume sallallahu alaihi wasallam, alitumia neno hili amwambie binti yake Fatima, anasema mbona mmalizi, innahu ni'ma salaf ana lak, salafi aliye bora zaidi kwako wewe ni mimi, mtangulizi mwema kabisa aliye bora kabisa kwako wewe ni mimi, mimi nakutangulia, mimi ni mtangulizi mwema kwako. Wakati anamwambia binti yake maneno ya kumwaga kama kwamba yeye atakufa karibuni, akalia sana Bibi Fatima radhiallahu ta'ala anha. Sasa Mtume atakujiwaza akamwambia, wewe mimi ni mtangulizi wako mwema na wewe utanifuata karibuni tu. Na kweli baada ya kufariki Mtume sallallahu alaihi wasallam haikuzidi miezi sita, akafariki Bibi Fatima bintu Rasul sallallahu alaihi wasallam wa radhiallahu ta'ala anha. Lakini kwa istilahi tunayoeleza hapa ni kama vile istilahi ya sahaba limetumika na Mtume sallallahu alaihi wasallam neno hili, lakini hasa likatumiwa zaidi na waliofuata baada yao.